Och jag minns så gott barndomshjemme. Och jag minns en have med duft av syrin. Och jag minns din kärdige stämme. Når det mor kallte mig gutten din. Du fortalte mig eventyr så många en gång. Du fortalte om skogens dyr, om fulenes sång. Men förbi är nå barndomens dage. Och jag äger en minnar tillbake. Åter sitter jag under en gamle syren. Och jag lekte som gott många gång. Åter känner jag duften så kär och så fin. Åter hör jag fulenes sång. Men barndomshjemme är borte med det far och mor. Tillbake står hon en mur där vår tistelen gror. Men syrenen den blomstrar och står i full blom. Den ger minner om far och om mor. Men syrenen den blomstrar och står i full blom. Den ger minner om far och om mor.